Thank you. No. I need to slack. Yeah. Nou, hier hebben we een pauze voor. Dit is een goeie muziek. Hier knap. Ik word gespeeld. Ik ja, goed de pauze verdienen van die jongen. Ik verdien een pauzier. Arbeid het hard. Ik verdien pauzier. Ja, ja. Oké. Ik zie. Ja, Willy. Ja, nee. Wat ik altijd zeg, ja, Willy. Ja. Zie. Nou, goed hoor. Nou ja, we hoeven ons niet altijd veel. Ik denk dat we de donderdag wel uitkomen. Ja, zeker. Ja, kom, de goede alleen, kant op. We moeten één ding even doen, Willy. Even serieus. Ja. Ah, serieus, maar. Waar ik even behoefte aan heb. Want ik heb geen foto's van jouw nieuwe avatar. Van ons tweeën. Dus ik wil eigenlijk even, als je tijd hebt vanavond, even wat foto's maken, dat we die kunnen gebruiken weer voor posters. Oké. Als dat kan. Ja, ja. Kan morgen ook hoor. Ja, misschien beter, dan kom je later uit. Laat me even weten wanneer dat kan. Ja. Ja, ja, Shanti kan ook, hè. De vriendin van jou. Ze kan ook... Nee, rot op. Nee. Ah. Grapje. Nee, doe maar niet. Grapje. Nee, dat duurt uren. Dat wordt helemaal ja, op de natuur. Ja, helemaal dus. Van de weren. Dat heet het. Nou goed. Nou, we spreken weer later. Nee, ze is ontzettend aardig, maar dat, fijn, dat weten we. Ja, ja. Geef me even geel, Willy, als je... Want dan moet ik ook online zijn. Want dan moet ik... Ik wilde wel even hebben eigenlijk, voor donderdag... Yeah. Dan kunnen we het even in stijl seizoen openen, alsjeblieft. Dank ja, dan kunnen we binnen een paar uurtjes. Dus bij voorkeur vanavond. Nou, dan kunnen we even kijken. Ja. Dus dan moet je dans... 10 je... ja. p.m. Doe vanavond, maar bij 1 p.m. SL of zoiets. Ja. Goed, oké. En tot later. Oké, 1 p.m. SL. Ja.